Aquest 2011 és un any important per diversos motius. Ja hem anat sentint veus que ens avisen que la crisi econòmica s'aguditzarà i, a més, el proper mes de maig es celebraran les eleccions municipals. Però no tot són males notícies. Aquest 2011, Tiana, estarà també marcat, entre altres coses, com l'any en què va entrar en funcionament una segona escola al nostre municipi. Per fer una valoració de tot plegat, avui hem convidat als estudis de Ràdio Tiana a l'alcalde de la vila, Emili Muñoz. Benvingut i bon any. Hola, bon dia i molt bon any. Doncs primer de tot, precisament com que comencem bon any i doncs, ens agradaria començar amb bon peu, començar amb bones notícies i amb un tema, com dèiem, important com és el de l'educació. Doncs sabíem que a finals del 2010 doncs, estava previst que us lliuressin les claus d'aquest nou centre i doncs, en quin punt ens trobem, quan començaran els nens a fer classe en aquest nou centre? El 2011 realment es complirà si tothom compleix els seus compromisos, que ara ho diré per què, es complirà les previsions que teníem i que no ha estat gens fàcil d'aconseguir el que podríem dir la plena en equipaments educatius. El 2011 ja tenim la segona escola de primària en marxa, tindrem l'institut en marxa, tindrem l'ampliació de l'escola Bressol, quasi ben un 50% més de places, i tindrem el nou edifici de l'escola Ola Anglada funcionant. Quan exactament, a veure, l'últim acord que s'ha fet, perquè ara tots hem convingut, vull dir Ajuntament, Generalitat i comunitats educatives, que no cal córrer, cal fer les coses ràpid com s'estan fent, però no corrents, i l'edifici vam acordar que l'empresa anés acabant-lo amb tota qualitat i tranquil·litat durant el mes de gener. Per tant, que ara sí que fos al final de gener, que estiguessin totes les instal·lacions, totes les escomeses i demés. Per tant, que en llarg del febrer, en el moment que amb la comunitat educativa semblés més oportú, es fes el trasllat. Comptem, doncs, que en llarg del febrer, que al març tothom estigui al seu lloc, en el seu centre, i puguem ja començar a preparar l'edifici que quedi lliure el poliesportiu per acollir l'institut, i l'edifici que quedarà, un dels edificis que quedarà lliures a la Ciutadella, l'annex, l'anomenat annex, per preparar-lo perquè el curs vinent traslladem l'Escola de Música i Dansa de Tiana i ens estalviem una bona quantitat del cost de l'edifici llogat a l'Avinguda Isaac Albéniz. És a dir, que de moment encara hem de parar una mica de paciència, no? Sí, per l'acabament de l'escola tot està anant molt bé, tant en la qualitat, que és excel·lent, com en els terminis, tot i que els hem anat ampliant una mica perquè no calia, diguéssim, aquesta pressa, ja que tant l'escola Tiana com l'escola Anglada, una mica estrets, però estan molt ben col·locats en els edificis actuals. Per tant, una mica de paciència per acabar-ho bé. Ara feia precisament referència a diversos projectes que doncs, estan sobre la taula, compromisos que havia adquirit doncs, el tripartit del govern de la Generalitat amb l'Ajuntament de Tiana i que doncs, l'any passat, ja podem dir l'any passat, 2010, es va fer canvi de govern a la Generalitat. No sé si doncs, temen que pugui doncs, ballar una mica o que alguns projectes, ara dèiem l'Institut, però també potser el futur Museu Lola Anglada, doncs, que puguin ser afectats. Aquest és l'únic interrogant que en aquests moments tenim, perquè aquest govern municipal ha deixat lligat i pràcticament firmat una sèrie de compromisos amb la Generalitat gestionada per l'anterior govern i que esperem que el nou govern continuï sent Generalitat i, per tant, mantingui els seus compromisos. Però és evident que en el nou pla i amb tot l'alarmisme que s'està generant o llançant des del nou govern de que la situació econòmica és tan dolenta o pitjor del que esperàvem, cosa que nosaltres pensem que ja la sabíem i tothom ho sabia la que era, i que ara hi hagi algun tipus de retallades que ens afectessin. Per tant, jo tinc una certa inquietud perquè no es compleixin compromisos presos, començant per l'Institut. No tenim cap indicació negativa. Però bé, l'Institut està creat, la Generalitat, l'últim govern el va crear, a mitjans de desembre, té el seu número de registre, està ja en la llista per obrir matrícula al febrer del 2011. Ara bé, requereix una inversió d'uns 14 o 15 mestres i requereix una inversió en adequar, molt poca, però en adequar l'edifici del poliesportiu. Tenim també firmat un conveni, que el presentarem a ple, de compromís de la Generalitat d'intervenir ajudant en la creació del Museu Lola Anglada, quan s'esdevingui, d'aquí al 2014, per tant, ens donem també terminis. Esperem que aquest compromís ens mantingui, però és que tenim altres compromisos. Tenim el compromís, també signat per l'anterior govern, de que ens amplien el conveni per l'Escola Bressol Municipal de 82 places que va signar el 2006 l'anterior govern municipal de Tiana, passaria a un conveni que dirà subvencionem a Tiana 119 places. Per tant, incrementen 37 places i això és incrementar 37 places per 1.800 euros. Això ho tenim signat, però esperem que es confirmi. I encara més, tenim signat i acordat la subvenció de l'Escola de Música i Dansa, que pràcticament amb la subvenció de la Generalitat, les taxes dels pares a l'Ajuntament, el que és escola, no li costa pràcticament res, uns 10 o 11.000 euros, però això s'ha de fer efectiu el 2011. Per tant, tot està assignat, però tenim aquesta certa inquietud de que les retallades no afectin, com en principi s'ha dit, que no afectarien el món educatiu, que és el que principalment tenim impactat, i que tinguem el 2011 tot el que aquest Ajuntament ha aconseguit en les seves negociacions amb anteriors gestors del Departament d'Educació. I ara feia referència a la crisi econòmica, evidentment un tema important i que no podíem al·ludir en aquesta primera entrevista de l'any, perquè doncs, coincidint amb els primers dies d'aquest 2011, Creu Roja Montgatiana doncs, feia pública una preocupació, un estat d'alerta que estaven dins de la seva entitat, doncs, precisament perquè veuen com cada dia s'adreça una persona més al servei del Banc dels Aliments. Deien també que gairebé no s'atrevien a anar a l'administració pública a demanar ajuda, tenint en compte com es trobaven les arques municipals. Què pensen fer des de l'Ajuntament de Tiana per ajudar les famílies més necessitades i sobretot també els aturats? Com saben, els ajuntaments, i especialment els petits, tenim un ventall de camps d'actuació molt reduït. En aquests quasi bé 4 anys penso que aquest govern ha esgotat totes les possibilitats, vull dir que hem aprofitat totes les oportunitats que hem tingut, des de per crear ocupació, en tota la inversió pública ha creat ocupació, alguns afectats millor, afectat positivament a Tiana, altres a gent de fora, però que han treballat. Ens hem acollit als plans d'ocupació de la Generalitat i això ha donat també feina a uns 15 tianencs. Hem promogut formació i assessorament, però, esclar, l'aspecte més clau d'una persona en atur, que és tenir feina, aquí la incidència nostra ha sigut petita. Què tenim previst pel 2011? Doncs seguir aprofitant tots aquests recursos de crear ocupació a través d'inversió, si ens donen recursos, i d'acollir-nos a qualsevol pla d'ocupació que la Generalitat pugui tirar endavant. I com a Ajuntament, en el pressupost del 2011, hem previst ja el creixement d'un 14,5% la partida d'ajuts socials, que passa de 100 a 120.000 euros, o 105 a 120.000 euros, perquè ampliarem també la disponibilitat d'ajudes socials en diversos camps. Un d'ells segurament serà l'ajuda per material escolar, atenent que el material escolar que es finançava al 100% d'acord amb les escoles, hem decidit destinar-ho a projectes educatius, a la música, al reforç escolar dintre de l'horari escolar, i per tant aquesta partida quedava suprimida, però ampliem les ajudes perquè les famílies que no puguin pagar el material escolar puguin també tenir ajudes. Per tant, el que fa l'Ajuntament és molt limitat, però està en aquell camp de que almenys lo bàsic per una família, que és l'educació dels fills, que és l'atenció a la gent gran, que és l'alimentació, que és el temps lleure dels infants, això que almenys ningú pugui quedar exclòs. Ara bé, la feina no depèn, com saben, gaire de nosaltres, i ens preocupa també que la supressió dels 426 euros de subvenció a les persones que havien acabat l'atur doncs generi aquestes noves necessitats que nosaltres podem cobrir-les molt parcialment. I precisament no deixant enrere el tema econòmic, doncs també un tema que preocupa moltíssim els ciutadans tianencs és l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana, com es troben les arques públiques i sobretot també com afectarà això als projectes que estan pensats per aquest 2011, perquè per una banda pensem si realment doncs, l'Ajuntament de Tiana no té capacitat de maniobra perquè no es pot endeutar, que ho sabem, els projectes que estan pensats per als propers mesos, què es farà? S'aturaran? Primer anem a veure les xifres i després veurem què farem, que el 2011 tenim molt poca necessitat d'inversió. Aquest equip de govern, aquests 4 anys, ha hagut d'aturejar amb dos herències, amb una herència i amb una situació sobrevinguda molt fortes. L'herència, els 7 milions i mig d'euros d'inversió que l'anterior govern entre el 2000 i el 2007 va fer, 7 milions i mig d'euros, que comencen a pagar-se la majoria al gener del 2008. Tots són obres anteriors. I aquesta deute, que ara diré com està ara, és una deuta, òbviament, pesada, sobretot per al segon gran problema sobrevingut. A la tardor del 2008 comprovem que hi ha una crisi grossa com un cavall, cosa que es negava pel mateix govern de l'Estat, i que això no ens va donar temps de refer els números d'un pressupost que venia del 2006 amb 1.050.000 euros d'ingressos per la construcció. Òbviament, nosaltres no volíem continuar vivint de la construcció, per raons òbvies de que això s'acaba i que volem acabar-ho, i perquè no és sa viure de la construcció com s'ha viscut durant 10 anys. Però, és clar, has de tenir un parell o 3 d'anys per poder anar substituint ingressos. De cop i volta, venint d'aquesta alegria del 2006 amb 1.050.000 euros, ens trobem que això cau absolutament. Bé, per tant, la reducció d'ingressos d'una manera sobtada. Reducció d'ingressos que s'incrementa perquè l'Estat va prometre pel 2011 refer les hisendes municipals. Ja ens han dit fa 3 mesos que ni parlar-ne. Per tant, tenim dos greus problemes en aquest mandat. Un, els 7 milions i mig que hem de pagar en aquest mandat i que van ser gastats per l'anterior govern, i la situació econòmica de l'administració central que no ens ve a ajudar. Com estem en aquests moments? Doncs mireu, ara a data de 7 de gener, l'Ajuntament deu per obres fetes en anterior mandat i en aquest 6 milions i mig d'euros. D'aquests 6 milions i mig d'euros que devem, que és el 90% del pressupost, per tant, és una xifra que avui diríem, en situació normal és una situació bona, perquè pots endeutar-te fins al 120%, estem al 90%, és bona. Bona tampoc podríem dir, no? Suposo, bueno, no, en el moment que estem. Per què no? Bueno, en aquests moments és més problemàtica, però invertir, crear serveis, crear ocupació, això és bo. L'únic és que amb aquesta situació sobtada que ens ha sobrevingut, doncs ara ho considerem alt. L'Estat considera un 75% doncs, l'ideal en un moment de crisi. I que fins i tot aturat, doncs, ja ho coneixem a finals d'any, no? Que els ajuntaments que superessin aquesta xifra que ara mencionava, doncs que aquest 2011 no es podran endeutar. No? Exacte, però tampoc ens cal. Nosaltres ja hem fet els números i no ens cal. D'aquests 6 milions i mig que devem, devíem 8 i mig al començar el mandat, i de les 7 i mig que vam heretar, més 1 i una mica més que hem demanat nosaltres. Però només queden ja 6 i mig per pagar. D'aquests 6 i mig, 8, de cada 100 euros que s'han de tornar, 83 es van gastar abans del 2007. 83. I només 17 euros són obres fetes en aquest mandat. Per tant, aquest deute, la responsabilitat de tothom, i sobretot els que el van crear, és no crear falsedats o enganys a la població. Aquest govern ha demanat 1.350.000 euros als bancs, només. I teníem 7 milions i mig heretats de l'anterior govern que havíem de pagar. Ara ens queden, això, 6 milions i mig, que tampoc és una càrrega enormement pesadíssima, perquè això es pot anar absorbint i no és el gran problema. Pel que fa a les inversions, les tenim pràcticament totes ja tancades, queden alguns serrells. El 2011, amb possibilitats o sense, no pensàvem ja demanar cap crèdit, això ja és un tema pel proper mandat, i el que sí que tenim pel proper mandat és un altre tema. Si això són les inversions, els diners que demanem als bancs, hi ha l'altre tema que és el diner ordinari, la despesa ordinària, el dia a dia, el funcionament. D'aquest funcionament del dia a dia, en els 4 anys, se'ns haurà generat un dèficit de que no hem arribat al final de mes, No hem arribat al final de mes, un dèficit d'uns 800.000 euros. En un mandat de 4 anys, que en cada any hem gestionat 7 milions i mig de pressupost, bé, generem un dèficit d'uns 800.000 euros. És molt moderat perquè és la diferència entre el que pensàvem ingressar, el que hem anat gastant per no reduir més els serveis i mantenir el poble amb una dignitat tant social com a mediambiental i com a de l'espai públic suficient, doncs aquest decalatge entre el que pensàvem ingressar, que 2 o 3 anys no sabíem què s'ingressaria per l'activitat econòmica, i el que hem hagut de gastar perquè volem mantenir el poble amb un ritme, s'ha produït un decalatge d'uns 800.000 euros. Bé, més o menys, el forat que vam començar el mandat del 2007 amb factures no computades que s'aproximaven a aquests 800.000 euros. Per tant, malgrat la reducció d'ingressos, hem quadrat els pressupostos, hem tingut un dèficit molt relatiu, si és en 4 anys, de 800.000 euros, que el pagarem en un crèdit a 4 anys, que això és molt fàcilment absorbible. Per tant, penso que hem torejat d'una manera molt satisfactòria, no excel·lent, perquè aquí no hi ha excel·lències, però una manera satisfactòria, l'equilibri entre reduir despesa, no castigar excessivament els ciutadans en increments d'impostos i mantenir un poble amb serveis, amb dignitat i amb un espai públic que es pot mirar i es pot transitar. Ha fet referència al deute que heretaven de l'anterior govern i deixin que també posi sobre la taula doncs, el tema del demanial, el famós demanial que ha omplert tantes discussions al llarg dels últims mesos i que, passats tot aquest temps, doncs, des de l'alcaldia encara es defensa o es valora positivament doncs, haver canviat aquesta estratègia, haver deixat enrere el demanial i haver doncs, hagut d'assumir tanta despesa i tant de deute dins de l'Ajuntament? No, però si la despesa ja estava feta, nosaltres no hem assumit res. El que sorprèn és que algú discuteixi la manera de pagar o una altra. Aquest debat és una cortina de fum pura i dura que alguns han llançat per intentar camuflar les responsabilitats anteriors. Escolta, perquè el ciutadà ho entengui és molt senzill. Si tu necessites 4 milions i mig d'euros per pagar una obra ja feta, entre el 2005 el pavelló, i 2007, el pavelló, el camp de gespa i l'urbanització del voltant, si tu necessites 4 milions i mig d'euros per pagar això i pagar-ho ràpid, perquè es va fer l'obra molt ràpida, pots fer dues coses. Una, la normal, la que tenen abast els ajuntaments, i en el 2006 facilíssim, és anar als bancs, et donen 4 milions i mig d'euros a la primera de canvi. O bé, una manera recambolesca, que és dir, vaig amb un intermediari financer, un interposat, que és ell que va al banc, aconsegueix els diners i me'ls dona, paga, o em paga l'obra. Què farà aquest intermediari? Aquest intermediari et cobrarà una comissió per sobre dels bancs. I encara més, aquest intermediari no té la confiança que té un ajuntament. Per tant, ha de pagar una sèrie de garanties en els bancs. 190.000 euros de garanties de despesa de més a més que l'Ajuntament no hauria hagut de pagar mai, no? Per tant, és que aquesta discussió és absolutament una bola de fum. Anar a un intermediari financer, tu si vols comprar-te un pis, saps que et pagarà, que et costarà un 20 o un 30% més d'interessos. Això li va costar a l'Ajuntament de Tiana. Què havíem de fer el 2008 quan havíem de començar a pagar aquest intermediari financer? Una barbaritat. 35.000 euros més IPC cada mes. 35.000 euros més IPC cada mes. Doncs, escolti'm, anem nosaltres als bancs, agafem el diner, li paguem aquest intermediari que se'n vagi i que no ens cobri cada any una gran mossegada de l'agenda municipal. Per tant, és que va ser una operació absolutament de sentit comú. Només l'expliquen els que la van fer per una raó que és inconsistent. Era camuflar que l'Ajuntament tenia 4 milions i mig d'euros que devien als bancs. Clar, si li deus un intermediari financer, oficialment no consta que l'Ajuntament s'ha endeutat en 4 milions i mig en els bancs, perquè això és l'endeutament oficial, el que consta. Però si tu fa un intermediari, no consta, perquè aquest intermediari és el que consta que és el que té el deute i tu li vas pagant en còmodos plazos de cada mes un 35.000 euros. Per camuflar que l'Ajuntament no té aquest deute quan el té realment, pagues gust i ganes. Però quina gràcia té això? Només una, que ara no estaríem en el 90% de l'endeutament del pressupost, que estaríem al 65%. I per això hem de pagar gust i ganes? I per això hem de pagar uns 150.000 euros més d'interessos cada any a aquest intermediari financer? No té cap mena de lògica, no té cap mena de sentit, i menys en un moment on el crèdit està difícil d'aconseguir i on les agendes municipals estan doncs, amb moltes dificultats. Per tant, estem enormement satisfets d'una operació, d'haver salvat de les mans dels intermediaris financers que no fan cap favor a ningú i que ara l'Ajuntament pagui el que toca pagar amb deutes bancaris clars i nets. El que no hem pogut evitar, llastimosament, són els 190.000 euros de despesa extra que aquest intermediari va tenir perquè els bancs li fessin fe i confiança i notaries i assegurances, que òbviament les hem hagut de pagar perquè ens les hem hagut de menjar innecessàriament, un gas innecessari dels molts que té aquesta operació. Continuem parlant, doncs ja hem posat sobre la taula i ens hem referit doncs, al govern anterior, actualment a l'oposició, i parlem doncs, dels pressupostos, perquè el passat mes de desembre, doncs, com és habitual, estava convocat un ple que havia de fer-se servir doncs, per aprovar o no uns pressupostos municipals. Des de l'Ajuntament, els dos partits que en formeu part, doncs, sempre el Progrés de Tiana i Convergència i Unió, vau deixar un termini més ampli perquè l'oposició doncs, pogués estudiar amb més deteniment i presentar, suposo, també les seves al·legacions pertinents. Això vol dir que aquest 2011 doncs, el comencem amb una altra política d'entesa entre govern i oposició després d'aquests anys durs i de política molt dura que doncs, sembla que ha sigut molt difícil tirar endavant segons, inclús pressupostos. No? Per part del govern no hi ha cap canvi significatiu. Els 4 anys de pressupostos, per ser realistes, l'any passat va ser més ajustat perquè vam tenir més problemes de saber ben bé què ens pagaria l'Estat, que no vam tenir més problemes de tenir els números i va ser més precipitat. Els altres 2 anys i doncs vam tenir molt temps suficient i reunions diverses. L'any passat va ser més apressat, però va haver-hi temps suficient. I aquest any teníem tota la documentació preparada, però no calia córrer i donar-se temps per poder negociar. Per tant, la voluntat de negociar i d'acordar ha sigut la mateixa. En els altres anys no hem tingut acords. No sé si aquest any el tindrem. Hi ha alguna proposta que l'estem acabant d'estudiar i esperem doncs, que pugui haver-hi algun acord més positiu que els altres anys. I no sé si ja ens pot avançar alguna cosa destacada de modificació del pressupost del 2011 que ens espera. Bueno, només d'un grup hem tingut una referència no detallada, sinó genèrica, sobre els números globals del pressupost, de com es podria ajustar una mica més globalment, i això ho estem estudiant, o sigui, no hi ha al·legacions de moment concretes, sinó un criteri genèric d'un dels grups de l'oposició que l'estem estudiant a veure si es pot encaixar, i doncs d'aquí a dimarts mirarem de poder-ho encaixar i arribar a algun acord, però en fi, encara està calent, encara està a l'aigüera. Bé, 2011, com dèiem al principi, és un any també destacat perquè el proper 22 de maig estan convocades les eleccions municipals. Doncs suposo que això, que comencen també l'any des de tots els partits polítics municipals també amb aquesta perspectiva endavant i amb un horitzó molt clar i proper, d'altra banda. Sí, és l'horitzó, però nosaltres, des del govern i des del meu mateix grup polític, ara la nostra feina continua sent tancar el mandat amb els compromisos o amb, almenys amb els aspectes principals dels compromisos del pla de govern realitzats. I a fer que ho estem aconseguint d'una manera per nosaltres satisfactòria, ateses les circumstàncies. No? Per tant, el que més ens preocupa d'aquí al 22 de maig és que aquests compromisos de la Generalitat que tenen que veure amb complir compromisos del pla de govern realment aquest govern els confirmi. Això és la primera gestió i preocupació que jo com a alcalde tinc d'aquí al 22 de maig, tancar aquests compromisos perquè són claus pel futur de Tiana i tenim un cert neguit. Després tancar les inversions, l'escorxador, que acabi a temps, que sembla que el tindrem a temps, l'empresa té fins a mitjans de febrer, o final de febrer, i podem tenir de moment la meitat com a habilitat com a aules per escola bressol i la meitat com a centre cívic i artístic. Com he dit abans ja, que l'escola es pugui acabar i fer el trasllat, i això pràcticament ho tenim ja al 99,2% de possibilitats. També que la petita arreglo que estem fent al vial de la Barreina, que no està arreglat, pugui quedar provisionalment una mica arranjat, i que tots els altres programes socials, educatius, l'habitatge, que les obres de l'habitatge que ens fa la cooperativa d'habitatge Entorn continuïn endavant com estan anant, i que per tant que aquest mig any ja sigui doncs, pràcticament l'inici de les obres, que els pisos per joves de lloguer no s'aturin, que de moment van bé, i en resum aquest seria la nostra preocupació principal, i amb això ho explicarem al poble, i és la nostra principal base en positiu o en negatiu pels que considerin que no hem fet les coses bé doncs, de cara a les eleccions. Però si parlem d'eleccions, ja ets a preguntar, es tornarà a presentar? Això el 27 de gener fem l'assemblea de gent, on després, abans de Nadal, vam fer diverses propostes, i aquí doncs, es decidirà. Hi ha diverses possibilitats, una d'elles que jo em presenti, que no accepti o que accepti, i això el dia 27 ho resoldrem. Ho hem endarrerit fins a després de vacances, bastant pel motiu que ara et deia. Jo fins que no pugui tenir la certesa de que ha valgut la pena i que ens hem sortit, no volia presentar-me amb cap mena de, diguéssim, de futur, perquè si has fracassat o tens la impressió que has fracassat, el millor que pots fer és plegar, no? Jo penso que aquest no és l'escenari, que l'escenari és que ens hem sortit prou bé, sense grans alegries pel que no hem pogut, no ens han facilitat les coses de fora, però amb molta coherència i amb un nivell de realització, penso que molt presentable, però també el col·lectiu ha de decidir, ha d'haver-hi altres propostes, jo també tinc altres condicionants perquè s'acceptin o no, i per tant a final de gener us ho podrem explicar. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa no només d'aquest tema, sinó de tots els que ha posat sobre la taula. No sé si té algun altre punt, ja és l'últim, doncs els últims minuts d'aquesta entrevista, no sé si té algun altre punt, doncs missatge important que voldria adreçar als tianencs en aquesta primera entrevista. Bé, només per acabar, dir que tot el nostre objectiu en aquests 4 anys ha estat que el poble avancés en 2 grans línies, una que fos un poble més cohesionat, més vertebrat, amb més qualitat social, cultural, educativa, que sigui un poble viu i no un poble residencial, dormitori, com hem tingut molt del risc de ser, i penso que en aquesta línia doncs, hem aportat coses, però que també depèn molt dels tianencs i tianenques que facin vida en el poble, que utilitzin els serveis, que comprenguin també que s'ha d'aportar la seva part perquè aquests serveis funcionin bé i que facin vida de poble, no? I la segona línia que hem treballat és que medioambientalment, territorialment, sigui un poble que continuï siguent acollidor, agradable, ecològic, sostenible, i això també depèn molt de l'ajuda de tothom. Penso que amb alguna cosa hem avançat i demanem que també la ciutadania col·labori i finalment que siguin comprensius amb els errors i amb les dificultats econòmiques que entre tots les hem anat superant com hem pogut, i gràcies per l'aportació de la gent. Doncs Emili Muñoz, alcalde de Tiana, moltíssimes gràcies per acostar-se als estudis de Ràdio Tiana i que passi un molt bon any. A vosaltres igualment, que vagi tot millor.